Ben de cevaben dedim, madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip, dalalet ve sefaate atılıyorsun, kat'iyen bil ki, senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zaman-ı mazi ölmüş ve madumdur. Ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alakadarlığı ile ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine, o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler, senin şimdiki sarhoşça, pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi, gelecek istikbal zamanı dahi, itikatsızlığın cihetiyle yine madum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan biçarelerin başları, ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından, mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hadsiz elîm endişeler yağdırıyor. Senin sefihane cüz'î lezzetini zîr-ü zeber eder. Eğer dalaleti ve sefaati bırakıp, imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen, iman nuruyla göreceksin ki, o geçmiş zamanı mazi madum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil, belki mevcut ve istikbale inkılap eden nurani bir âlem ve bâkî ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi haysiyetiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi, gelecek istikbal zamanı değil vahşetgah ve karanlık, belki iman gözüyle görünür ki, saadet-i ebediye saraylarında hadsiz rahmeti ve keremi bulunan ve her bahar ve yazı birer sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir Rahman-ı Rahim-i Zülcelal-i vel İkram'ın ziyafetleri kurulmuş ve ihsanlarının sergileri açılmış. Oraya sevkiyat var diye iman sinemasıyla müşahede ettiğinden derecesine göre bâkî âlemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir.